أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى تديزنا آخر پوری دولسم باب دی آخری او پدے کے با نمخ کی قرآن کریم دا غټول و مضامین و اعادی چې مخ کی بیان شوی دی. دا سورت مکی نزول کې یو لسم د سورې فجر نرستو د علم نشرح نه مخ کی دی. ربط مخ کی سره یو خدا دی چې مخ کی تسلی و سره د تعلیم د خو اخلاقونه. دې سورت کی تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته سره د تشجیع نه او تحذیر دی تر په دعوت باندې کافارول او راپېزول دي. دارنګه مخکې دفه د اعتراض و نو دې صورت کې دفه د بل اعتراض ده چې دې به وي نبی علیه السلام او صحابه فقیران دي که نه، نو که دې مقرب عند الله وی نیک خلق وی نو دې به داسې تنګ دست نه وو که نه. د هغې جواب دعوت صورت تسلی د سره د تشجیع نه او ذکر کوي د اسماء د الله نه رب او د صفات فعلیون درې ذکر کوي. خلاصه دا را چې ذکر کوي درې انعامات په نبی علیہ السلام باندې ړومبي دویم درېیم څلورم آیات کې. بیا تسلی ذکر کوي په یو سر او آسانۍ سره دوه ځله په پنځم او شپږم آیات کې. اشاره ده چې یو سر هم دوه قسمه دی، یو دنیوي دی په وسعت د رزق او د مال په حاصلېدو د غنیمتونو، دویم دینی دی چې انتشار او خورېدل د دین براشي غلبه د هغې براشي. بیا ذکر کوي تشجیع او تحذیر په مجاهده بالدعوات والاخلاص خاص در رب دپاره اوم او اتم آیات کې. بسم الله الذي بيده اليسرى والعسرى الرحمن الذي عمت رحمته هدايته لجميع الخلق الرحيم الذي خص نبيه بشرح الصدر خاص په مدد دنوم د الله غزات چې داغه پلاس کې اساني او تنگسیاله. رحمان ذات دی عام دی رحمت دی هدایت دا ټول مخلوق تا. رحیم ذات دی خاص کړه دی خپل نبی په شرح د صدر چې اغله سینه پرانست دی او سینه وته کولاو کړی دا. والضحا واللیل اذا سجا دیکھ دو قسمونه خوري. یو په وخت د ضحا باندې چې رساخ وخت دی او بل په شپه. والضحا قسم دې په وخت د ساخ باندې واللیل او پشپ باندې اذا سجا کله چې روغ وړيږي کله چې پخشي. پس باندې قسم دې ما ودا ک ربک چې نه دې پریخي تعال ربستا و ما قلاو نه دشمني کړې ده تا سره. یو قسم په وخت د چاشو د ضحا او چې د ساخ وخت دې یا ته ټول روز مراد ده. او دویم قسم پشبه دی او په صورت کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته لکه بخاری مسند احمد وغیرہ حدیث راوړل چې جبرئیل علیه السلام سره ورځې ایثار شو. او مسند احمد کې هم حدیث دی چې جبرئیل علیه السلام سره ورځې را نغې نو مشرکان وی چې محمد رسول الله ل خپل رب پرې خو دا ډیر خفاو نو دا صورت نازل شو. او د نبی صلی الله علیه وسلم یو چاچی وا د ابو لهب خزا ناغه پکې دام وی بازي مفسرین نقل کړیو چې دا پیغمبر خوس پرې خو دا غا شیطان ول اوس ناراضي داسې پروپاګاندا او غلطي خبرې کولی. نو جواب خو دلته چې دا خو یې حالات دي کله ساری کله شپې کله تیاری او کله رڼای دارنګ کله سړی بیماری او کله خی او کله بچوټی او کله بدرسی کله به وحی راځي او کله به نه. صورت کې تسلی ده اذا سجا کله چې روغ وړي سجا په معنا د سکنه دی مراد دا چې پورش پشي او سیس په تیاره کې پټ شي نو دوحا هم دروازې د پوره رڼا وخت دی او اذا سجا د شپې د پوره تیاري وخت اشاره ده پر دې دواړو منځ کې پوره مقابله ده ادا دواړه د برکات او د فیدو قاتی داری او جدا جدا فیدی دي ما ودعک ربک ندی پریخ تعالی ربستان تسلی د تودیع رخصت ورکولو پر خودلی چې مستلزمی جدایه لا که دوست سره که دشمن سره نه الله ته پریخ نه و ما کلام خاص بیا په دشمن پورې مانا په ایس پری خودو سره نه پریخ نه داسی لکه دوست سره دوست نه جدا شي او نه داسی لکه دشمن چې دشمن پری دی او مناسبت د قسم او د دې جواب قسم داله چې لکه کله رڼا او ورځ یو کله تیار شپي دارنګ په کله جبرئیل السلام وحی وروړي کله بن وروړي او چې پرانا او تیار کې د الله بشماره حکمتونه دي نو کله په وحی هي ساري دو کله راتلو کې حکمتونه یې کړه او بیا وګوره دا د هر داعی د حق د پاره تسلی ده چې کله په غلبې په دشمن او کله په کمزوري دارنګ کله او بيماري کله په روغتیاي کله په مصیبتي تکلیف او فقیری وي اکل بر راحت او خوشحالی او مالداری دا حالات بدلی دل دلیل د بدبختی نه لري بره ماود دعا کر ربک اول الاخرۃ خیر لک من الاولا او خامخ اخرت غرد تعالی د دنیا نن یومنا یا خامخ حال رستنی غرد تعالی د لومبی حال نام دا دیم جواب قسم دی او تسلی ده مان آخرت او دنیا دواړو کې ستاده پر عزت او شرافت دی هو د آخرت کرا اکرامات او انعامات د دنیا دا غینه غره او ډیر همیشه دي اي احتمال دام دي چې مراد د آخرت نورستو حالت د ژوند دنیایي او د اولانه مراد اول حالتي او غرواله په اعتبار د غلبې د اسلام او د مؤمنانو د ډیروالي دي کنه خو لکه د لام د تفصیص دلالت کوي چې دا خبره خاص د نبی عليه السلام پورې د نور مخلوق د پاره دا وعده نشته په طریقه د یقین ولسوف یوتیک ربک فترضا او خامخا زرده چې دربکی تعالی ربستان خوشحاله بشي نو رضا بشي دا درم جواب قسم دی درم ته سلی دا یوتیک مفعول ثانی محذوف دی تعمیم د پاره او مراد ته اعتاد نعمتونو د دنیا کې اخرت کې بیا خصوصا په اخرت کې چې یې مقام د شفاعت هم داخل لے چې دا غي په سبب بټول امتیان جنت ته داخليږي نو نبی له سلام به پوره رضا شي کنه یا مراد د دینه اعتاد نعمتونو د په دنیا کې مان فتح نصرت د ډیرو خلکو اسلام کې داخلي دل او وادي د خزانو د کسرا او قیصر غلبه د دین اسلام په ټول د دیانو باندې لسوف کې لام د تاکید دی او سوف د پاره تاخير دی مان دا اعطا اگر چې رستو دا لیکن ضرور به خلاف د دی وادي نشي کېدی اتا وادي الله د خپل نبی صلی الله علیه وسلم سره رښتینی کړی دی ښا الم یجدک یتیما فآوا آیاتې نوې مونږ یتیم نو زه درکته لرم دې کې نعمتونه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې مخکې د نبوت نه ذکر کړي د تاکید د تسلی لپاره مانا الله پتا باندې مخکې د نبوت نه هم داسې نعمتونه کړې دي چې د نبوت لپاره تیار کړي نو دا دلیل چې تاسو نه پری دیونه د سره دښمنی کوي یتیمن یتیمه غسو کې چې پلار او فاتی بالغ نه کړي اد رسول الله پلار داغه د پیدائش نه وړاندې وفات شو پاکسر روایت کی راځي بعضو دام ویلو چې داغه د ولادت پرسته وفات شو او لفظ د عالم یجد ک کی اشاره ده چې یتیمان نورم ډیرو لیکن دلته د یتیمانانو د مینس د منتخب کو پدې کې اشاره د اول تکلیف بیا خوشاله تا فاوا اول تربیته نکو کو کنم عبد المطلب سی وو بیا پوره تربیت او حفاظت اترا ابو طالب سے بوک اگر چې ایمان ور باندې نور اوړي بیا د حفاظت د پاره صحابه الله پیدا کړو بیا مدینه تراله او سو قزرج پیدا شو دا ټول په آوا کې داخلي په آوا دې درکو او جدک ضالن فهدا او مندلې له تعالی نه خبرانو پوې درکړه تعالی کنه پوې دین الله خپو وکړې قابل نعمت دې قرطبی دل تا تا اقوال لیکلي دی پدې کې دوال هغه معنا بنه کې چې گمراه وي معاذ الله بلکې دوال په معنا د غافل نه د نبی جوړې دون تا ته پته نه و چې ما با الله نبی جوړې او الله نبی کړې لکه سوره یوسف درې آیات کې دغه معنا فهدا په معنا د نبی جوړول دي یا دوال نا خبر د تفصيلات او د ایمان او د شرایعو نه ادا معنا بهتر معلومیږي لکه سوره شورا 25 کې براشي ما كنت تدري مل کتاب ول ایمان یا دوال ډیر محبت کوونکې د هدایت لکه سوره یوسف کې تاسو تیرشيری دلال په معنا د مين امرازي ښه یا دوال يرون کې ان شاء الله له د فهدا کا معنا یاد کړتا یا دوال په معنا د پریشان او حیران د متحیر جوته وي چې د قوم ته بسنګ هدایت کو یا دوال رخصوي په غرونو د زمکه کې نو مکی غرونو جیو پای کې نبی له سلام رخصو یا پلار د شام کې بیا نکو مون دوره وستو یا دوال متفرد وی आवाज په هدان ملګری درکلو یا تم تعبیر دوال پمین د گمراهانو کې رخصوي وي فهدانو جوده اکتی داغی نکنه. کردبیوی داو ممانا غوره دا. چه تی یوازی اومونده تی یوازی وی ملگره دینو فهدان نو دیر ملگری درکلو ستادل پیدا کلان کسان ده ترشو کنه. او دا قرآن کریم پلحاظ شیخ القرآن دا رستم اللہ دی پی رحمتونو گیوس وفاد شو اللہ دیو بخی. اغوی وی دا قرآن کریم پلحاظ بانده چې مونږ ګورو دا دمه معنا چې ما تاسو ته هغه ډیره صحیح کیږي دغه سوره شورا کې د دې معنا تعبیر شته کنه 25 آیات کې نو معنا تنا خبر وی نو پویا درکلام کوم دغه معنا اږي کړم دا د ټکو دلاندې بیا او دا به تر معلومي کې اگر چې دا نور معنی کول شي د دلال په لغت کې لفظ معنی په تفسیر د سوره فاتحه کې تیر شي ول دوالین کې کنه ووجدک خازن ویری چه اغا قول چې د بعضی خلقو دی ایت التفات نشی که دی چه اغیوی چه لدوال مانا داره چه گمراح او د خپل قوم پا دین بانده و زکر زمون نبی علیه السلام او طول انبیاء پیدا شوی دی لوی شوی دی پا توحید و پا ایمان بانده مخی دی نبوتنا او معصوم دی مخی دی نبوتنا او د جهل نبا صفاتو دا اللہ او د توحید او دلیل داره چه قریش و با آغا بانده هر عیب لگوله دی لیکن دی و تا ندی ویلی چه منت تخم مشرک وی جاہل وی زمون پشان وی انور دلیلون هغه بیا ذکر کړی د خپل تفسیر کې خازن چې انبیاء علیه السلام واجب دادا چې معصوم دی مخکې د نبوت او وروسته د نبوت نه د غټو ګناهونو نه او د هغه ګناهونو نه چې عیب والی ردوال معنا گمراه او بیلار کول دا غلط دی بلکې د کاته معنی کول شي چې ما وې او په دې کې دا دوه معنی بیا معیاري یو قرطبي وي او بل معنی د قران په قرینه صحیح معلومیږي قرطبي معنا ودا چې ته مونږ ته نه خبره کی مونده دوالن یوازی تاسر ملگری نو فهدا نو ملگری در کلو بس ترو در کسان دیره دو تردی چلو اڈالا جوڑا شوا یا تا بلا مانا چه مو دوالن نا خبر وید شرائع اونا پورا تفصیلات دت نو معلوم کن ترسو چه وحی نوار آگلی فهدا نو خبر اکلی کن پویا در کلو ووجد کائلن او تی مونده وی محتاجا فا اغنانو بی پروائی کلین دا بل نعمت تی درم و عائل دیر عیال والتم وی و مراد تی محتاج دی بیا احتیاج دو قسمی حقیقی و معنوی دادوالو تی شاملی معنی فقیر وی و بیمال وی نو مستغنی کلی مالدار اکلی زکا نکا دیو که دا خدیجی رضی اللہ عنہ سرام او بیا رستو دو نبوت نالا غنائم درکل غنیمتونا اغی سر مالدار شو او معنوی داده چې محتاج وی علم تا او دلیلونو تا نو مستغنی کلی پا سبب دا وحی دارنګ استغنا د زړه درک قناعت او صبر درکو او قرطبین دغه معنا فقیرا من الحجج والبراهين نفعناک بها بیا د درې منازل د نبوت د نبی له سلام نه وړاندې د دې د پاره ورکړې شو چې د نبوت ذمہواریا د اکول ته تیار شي کنه او د درې د هر داعی د حق د پاره پکار دی یو زید تربیت زم علم د وحی درې استغنا د نفس چې دا درې صفات وکي نو بیا لري ټیک د دعوت کوي او غلطي دا وشي چې او دای دعوت کوي او د درې صفاتونو نه محرومي یا په دې کې با صفات نه نه پیدا نه کوي کنه نو فام الیتیم فلا تقهر اوس تفریع کوي په هغه مخ کې باندې نه لافیره تفریع وروړه نو دا لومبه تفریع ده نو هر چې یتیم دی فلا تقهر نو غوسه وته مکوا کاری غو وته قهر وته مکوا دا ول تفرید په اول احسان باندې او دا خلاف د حال د جاهلیت نه چغیو په یتیمانو ظلم کو داغي حقونه به ځای کول نه الله ویلا تقهر قهر غوسه کول او حضور سره مار غسل دواړو ته وی کنه او عام مسائل فلا تنهر هر چې سوال کوون کې له رټنه وته مکوام چړکی مو ورکوا زور نه مو ورکوا رټه ما دا تفرید بیا په دوی احسان باندې دوی احسان الله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړه وجد کدوال لن کنا او سائل بیا عام دی که سوال د دنیا کې په دین کې خازن وی طلب د علم پکیم داخله نو مطالبه علم پکیم دی سوال کوونکو سره نرم لهجه پکار دا ځکه چې الله تعالی ته هدایت کړی دی او د هادی مهتدی اخلاق کو خیسته پکاری کنا ناس نه چې هغه د مسلې ته پوسو کی او ته ول جړکی ورګه لګډیر مولا انداز شتا چې او تن براشي او ته پوس بدیو کی د مسلې ناغه به عذوري چې تا ته پوسونه مکوا ادا دې سووي ځکه فرض کا سوال داسي چې هغه نیکول پکار نو په نرم لهجه پوهه کړ چې دا سوال په دې طریقه غلط څه ګوره ا د دې دا نقصان دي دا نقصان نه دا مطلب نه دی چې تیر اټا ځکه خو امي سره له هغه وړو تور کې د دین نه یا ابو چې مولا له ورغلې ما او هغه راته تندې تری وکړو ځکه خود د هریو چې تم دینو دین پورې ټوخه کولې کړه چې د مولا د تریو تندې نه مېړه مول دی او د ساقي نیت نه سلزله به تر دی وی او د جنت حسینی حوری استایل ماوي دې چې زوده اسه زور ور دی دا ولي هغه د اكو بکوې او د هری کېدو کله چې زمولان داسې چېغه باعث شوی نو دغه هم ناروا وکړو چې د هریت طرف ته لاړو فاجه څوک د زړه لپاره باعث او وجه جوړ شوی دی نه الله باغلم سټګس کوي کنه چې ساده وجه نه خلک د دین نه متنفر شو او ٹھیک ده چې د سوال زه صحیح نه یم وته وایې به دا سوال دلته نو په کارولې تا پورېستی نشته د دنیا د وړې وړې خبرې ته پوسې کې چېرې د فارم کې د سخت کمزې کیو کو د فارم کې نوم کمزې ولې کو نزان ورپسې راځي زیاتا او دا غډیر نو چاپلوسی ماپلوسین کې چې زه راته خو ادا څنګه دی نو ته په لار کې تاسو کې خره نو لږ زور ولا ورکا دا وته وای چې زه ته راشه ان شاء الله جواب بدر کوم اچ کله زه ته درشي او په خپل ځای کې ستانه سوالو کې هغه ځای کې رټي نو ګوره الله به سره محاسبه پیښه او مسائل فلا تنهر عام سوال کوونکی چې راشه نه جړکی مور کا پر دې دا مطلب نه دی چې سوال کوونکی سوال پېشه جوړ کړی دا د دنیا غوښتل گئی ناغا لجړکی جړکی مور کو ټیک دا او قران وای او ته وای نشتا یا معاف کرور په خطرې خاو په خلې حجبان دی غوا واپس کته پويږي جدار د کسب دي زکه داسې سائل سره اعانت کول اعانت په جرم کې ولا تعاون ولا اسم ول عدوان ښه مخکې ما تاسو ته ویل علماء مسله لیکلی دا چې کسبی سوالګر چې دا غبر سکار نشتا او په سوال باندې دا غو زندگی تیریږي نو اغلس مور کو اغله ور کول دا جرم دی ځکه هغه دا په دې عادت پوخ کو او چې څه کسان د کشان هغه په نرم لهجه باندې رخصت کینو دی او پوښي ها دا غو زه غلط کار کوم ځکه خلک مال سره نه کوي ځکه قران کریم وی ته جړکی مور کوا ته جړکی مور کوا لا تنهر او اما بنعمت ربک فحدث او هر چی نعمت درب ستادی نو ښکار کوي ښکار کوي پټوي مګوري دا تفرید په درې احسان باندې چې تعالی مالدار کړي مستغنی کړي نماوی غینات به قسمه د ظاهری او باطینی ظاهری دا چې مال درکړلې نو چې مال درکړلې نو هغه مخکار کوا کنجوس مکی چوس م جوړېګا چې دولتونه د سره دي او بیا هم لګې ښه په منی ری منی جامې دې چولی کله یو خیرات پسې منډې کله بل دې کم دې چې لګې پورته کیږي نه تال دګې لمن سنډه او ځان نه سه تاسو مکوا کم از کم فل یرا اثر نعمت الله علی چې خلکو ته پته ولګي چې مال وسره شته گزارې سم ده تاسو ګذر باندې دوک کیږي نه یا مراد الته کې ما تاسو ته د غنا نه غنا باطینی ده کنه معنی په دلایل وې موړ کړي علم دې نظر کو پوهه درکړه چې پوهه درکړه نو دا غي بیان کو غوري هغه پرې ده ما هغه پټاو ما ځان سره ساتم بیان چې کې دلایل ذکر کا چې خلق هم په دلایل باندې ماړ شي دا جدا موړ والے ده کنه دا دی و ما بنعمت ربک فحدث نو نعمت عام دی دنیایی دی که دینی دی وحی و قرآن و علم د دین پکې داخل لیکنه حدیث تحدیث د نعمت داغه شکر ادا کول او د منعم چې چاته نعم کړی دی احسانات کړی داغه سنا کول دا رنګه اظهار د دغه نعمت په لباس او خوراک و غیره کې پیرادر شکر او تحدیث د نعمت دینی داغه بیانول او د دعوت ورکول بیا دا درې اخلاق د هر داعی ال الحق د پر پکار دی د پاره د کامیابی د دعوت دارنګ ابن کثیر قرطبی نور مفسرین او حدیث مرفوع دی باب کې ذکر کړو چې د سوره دوحانه والا تر اخر تر قران پورې د هر صورت په اختتام کې الله اکبر ویل ضروری دی. معنا په کار دي چې څنګه اخر تر سین الله اکبر وسره وایا. نبی له سلام د دې امر کړل خو قرطبي وی حدیث صحیح دی او بخاری او مسلم نه دراوړ. ابن کثیر بیا رد کړل چې دې کې راوی دی احمد ابن المزی او ابو حاتم وی ضعیف دی. امام عقیلی وی منکر الحدیث دی لیکن بیا بل قرینه ذکر کړل د پاره د صحت د حدیث نو عمل کې صحیح دی. نو پکار داری چې ردې نه روستو بیا یو سره الله اکبر وی دا نه چې عالم ترکه فنا خو الله اکبر شروع شي دې ځین اخو الله اکبر ویل شي چې څنګه سورته وي نو اخر کې دا وایا ټیک دا که حدیث اړو کمزور هم شي بیا به ما عمل پکار دی. اگر چې داږي جبیرشته مار دسوي حدیث د صحت لپاره حافظ ابن کثیر قرائن ذکر کړی دي قرینه ذکر کړی دي نو صحیح دی. واما بنعمت ربک فحدث او هر چې نعمت درف ستاده نو کار کوایم کار کوي پټوایم. بیا صورت کې وګوره عظمت د شان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کې ذکرو دارنګي امر او په مجاهده په دې مقام کې عظمت د شان د نبی رسول سلام او حق د یتیم او د سائل هغه دواړه ذکر کړل په دې کې. بیا دې مقام کې وګوره دا سوره ضحا تاسو ته ماوي مکی صورت دی وختي او د سوره فجر نرستو نازل دی د عالم نشرح نه مخکې دی. دلته یو خبره ذکر راځي چې مخکې تسلی و امت ته د صورت کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته ورپسې صورت چې ما پای کې تعلیم دی د اخلاق حسن او د سوره انشراح کې دارنګه مخکې صورت کې هغه مصدر په لیل سره ولیل دا صورت دی په دوحا سره نو تناسب تضاد شو. نو دلته کې ورپسې صورت چې دی نو دې کې هم دفه د اعتراض وا نو ورپسې صورت کې هم دفه د اعتراض ده. دې خلاصې ته ګوره سوچو کې د سوره دوحا تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته په دریو امور ورکړه دریم سرورم پنځم آیات کې دفه د اعتراض د مشرکانو یو کړه په وخت د فترت د وحی کې د نبی علیه السلام نه چې رب دا د دې پرېخه ده لکه مار ته نبی علیه السلام چاشي واغې شیطان جوړ نه راځي اوس کنه. نو په دې کې هغه ذکر کوي اسماء پکې ذکر کوي رب او صفات فعلیه د صورت کې نه هدي ګوري خدي صورت دوحا کې چې سوچ بګې نه دا ور پسې صورت چې ده کنه دا غي خلاصه دا چې یو رب ذکر دی او درې صفات فعلی دي د دې وجنه د دې ترتیب دا څه ده باقی معنا بسم الله کې بسم الله الملك العظیم الكريم الرحمن الذي رحم جميع الانس والجن ببعثه النبي الكريم الرحيم الذي آوى عباده جنات النعيم ذهن کې کینو وای خاص و مدد دنون دا الله چې بادشاہ دی لوی او کریم دی رحمان ذات دی رحم کړل په ټول انسانانو پیریانو چې نبی له سلام را لګل دی رحیم ذات دی زه ور کړل خپل بندگانو مخلصانو ته د جنتونو نعمتونو د جنتونو د نعمتونو. او بیا ور پسې خلاصه ما ذکر کړه چې دو شواهد دی لومبی او دیم آیات کې وضحا واللیل اذا سجا دا دو شواهد دی او لومبی دیم آیات کې او مقصد د پارا تاکید د داوی د صورت چې تسلی د بدری او سيزونو دریم سرورم پنځم آیات کې بیا درې احوال ذکر کړي بل انقلاب ال الاحوال الحسنه مخکې د نبوتنا درې احوال سړي چې الله د لزی در کړو په وخت یو تم کې چې ته یتیم وې دیم تا ته لار کو نه کړو پس ته دینه چې تا غفلت او تا ته پته نه و دریم اغنا در د تو کړ پس د فقر نه مالدار کړي نو په دې بیا درې امور تفریق لو اخلاق حسنه یو دا چې یتیم ما نه قهر م کوا بل دا چې د سائل در اٹھنو نزان بن کا بل تحدیث د نعمت کوا او دا په ترتیب سره ذکر دي نه هم لسم یو لسم آیات کې او دا شپږ نعمتونه دي او درې آداب دي چې دې ته هر داعی محتاج دي کوم چې داعی ال حق دي دا آداب د دعوت دي. د صورت کې عظمت د شان د نبی له سلام نه امتیازاتونو او حق د یتیم او د سائل کا. بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب. ور سوره خلاصه مخ کی ما ذکر کلا اوغه غلطی و جما اغه سره ذکر کلا دا د سوره خلاصه دا دا چې مخ کی سوره کی تسلی سره تعلیم د اخلاقونو نو دی سوره کی تسلی سره تشجیع تحذیذ او دعوت نه دارنګه مخکې دفه د اعتراض نو دې صورت کې هم دفه د اعتراض و هغه صورت کې چې نبی له سلام او صحابه دا وګوره نبی له سلام دلاغه وحی اوس ناراضی کنا تر اوس راتله پته ولګی د شی حال بدل شوی دی دلاغه جواب شو دل تو نبی له سلام او صحابه دا خو فقرا دی نو که مقرب عند الله و ندی په تنگ دست نو داوود د صورت تسلی د سره تشجینا اسماء پکې ذکر کوي رب د صفات او فعلیونه پکې درې ذکر کوي لکه څنګه چې مخکې ماوي او ذکر د انعامات او ثلاثه د خلاصه کې په نبی له سلام نو بي دریم فهم دریم سلورم کې تسلی په یو سر سره ورکې 2015 شپږم کې اشاره د چې یو سر او ثاني دوه قسمه ده دنیوي په وسات د رزق او مال د دې وجنه چې غنائم حاصل شي دارنګې داغې نه روستو دارنګې دین دینی هغه په نشر د دین او په قرولو د دین او په غلبې داغې بیا تشجیع او تحذیر او مجاهده په دعوت اخلاص لپاره د رب ست اٹھیات کې او دلته معنا ده بسم الله بسم الله الذي بيده اليسرى والعسرى الرحمن الذي عمت رحمته هدايته لجميع الخلق الرحيم الذي خص نبيه بشرح الصدر او سورته یو بل پسې دی ګورې سورته الضحى مخکې نازل شوه دا ور پسې دی او د سوره علم نشرح نو رستو بیا سوره عصر راغله ده نا دولسم دی مکه ولسم خاص و مدد دنوند الله چې داغه پلاس کی اسرا او اسرا دی رحمان ذات دی عام دی رحمت دی دا داغه ټول مخلوق ته رحیم دی خاص کړی دی نبی سلام په شرح د صدر په شرح پرانستو د صدر چې سینې ولا کول او کړی دا علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك آیا نه د کول او کړی مونږ تعالی سینستا آیا نه د پرانستې مونږ تعالی سینستا ووضعنا عنك وزرك او سپکړه د مونستانه بوجتا الذي انقذ ظهرك هغه چې تر نکړې دم لاستم معنا دا اول نام ذکر کوي او دا نام د موسی عليه السلام دعا کې هم دی لکه څنګه چې سوره طه 15 شيات کې چې سوال هغه کو رب اشرح لي صدري یا الله زما سینه پرانځه او الله دا هغه دعا قبول کړل لکه سوره طه او پسې شپږ دیرش کې راځي قال لقد اوتيت قد اوتيت سؤلك يا موسى دارنګې دا سبب د هدایت د لګسورې انعام یو سل پنځیش کې تیر شی او فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام چا باندې چې الله پر ځونه کوي او غواړي چې ته هدایت وکړې نو سينه ول اسلام ته پرانځي دارنګې دا سبب د نور او د رڼا دی لګسورې زمر دوی شاعت کې بر تیر شی دی افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه چاله چې الله سینه پرانستا دل رڼا ورکړه کنه دې درب په نور روان دی کنه او سره دی نو دا مراد د شرح صدر نه ضروری علمونه ورکول معارف ورکول هر قسم شبات او شکونه دلنه زایل کول او دا اشاره د مقام د نبوت ته او اسباب د دعوت ته او حدیث کې راغلی دی چې مخکې د نبوت نه په صحرا کې د نبی صلی الله علیه وسلم سینه جبرئیل علیه السلام سیرخ للا او دا غینې چې کوم سوپ کې دنه باطینی امراض چې وته وی غل حسد کینه غويستل او حسد شیطان دین لری کړه او عفت او رحمت پکې واچو دا ابن کثیر کې دا بوهره زلان هو تفسیر خازن کې دانس رزلانو روایت ذکرو په دې طریقې سره هم شرح د صدر دا غو کړې شو کنه او شرح د صدر په خپل نبی له سلام ته معلوم او محسوس وا د دې وجه په طریقې د استفهام د تقریر او تاکید د پاره ذکر کړو چې ولې موږ دا چې کړی نه دیسو استا سينوم تعالی پرانست کولاوم کړه او وضعنا عنك وزرك او لری کړه له موږ ستانه بوچتا پکړه له موږ ستانه بوچتا دا دې نام دی مان د نبوت ورکول نه رستو د نبوت کار مې رات آسان کو وزر بوچته وي او وضع د وزر سي بوچ سپکول او بوج لری کول او وزر نه مراد نبوت دې زکه د وحي بوج دومره زیاتو چې نبی له سلام باندې په ابتدا کې ډور لوی هیبت راغله او چې بعض روایتو کې راغلي چې نږدې ده چې خودکشي کړې وزانې د غرد سر نه راغورځولې وي لکه څنګه چې ابن کثیر نقل کړی دی تفسیر کې دارنګ قاسمیم ذکر کړی دی لیکن جبرئیل علیه السلام منع کړ او په سخت جمی کې او په هغه باندې خولا راتلا لیکن دا بوج د الله د طرف نه آسان شو بیا الله او ته تر دې آسان کو چې هغه په آسانه طریقه سره وحی زده کول کړه او پر سوالو د وحی کې ډیر مصیبتونه او تکلیفونه د وجه د مخالفت د قوم نه لیکن هغه الله هغه آسان کړ یا مراد د وزر نه ګناهونه دي او وضع په معنا د محفوظ ساتلو ده معنا محفوظ مې او ساتلې د ګناهونو مخکې د نبوت او رستو د نبوت نه دا معنا کول شي او د شرح صدر چې اسباب د دعوت دي دغې نه رستو اسانتیا د کار ته ضرورت دي چې په هغه اسباب سره مقصد حاصل شي او دې ته هم د دای ضرورت دی ښه الذي انقضى دا داسې بوجو چې درنه کړی وستام لا انقضى نقیز هغه आवाज ته وی چې د وجر درنوالی نه د بوج نه یو سړي باندې درن بوج نه داګه د وجر املا ټکار کوي کنه نو مراد ته دلته درنواله ده مان درن کړي او املا استا او دا مطلب نه چې ماته ول مراد دي چې ماته کړي وا او جمله دلیل له چې مراد د وزر نه بوج د نبوت ته ځکه چې په نبی له سلام د ګناهونو بوج ماتون کې د املا چرم نو نبی عبد الله مورفانا لک ذکرک او پور تکړه لمون تعالی ذکر ستا یادول ستا دا درې مې نام دی رفع د ذکر د نبی علی السلام په ډیرو طریقو ده یو دا چې ذکر دا غو په کلمره تشهود کې او په اذان کې او په خطباتو کې دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد رسول هر مسلم دا وایي کنه په موس کې دارنګ بانګ وینکه مشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نو دواړه وي اشهد ان لا اله الا الله دوزل نبی اشهد ان محمد رسول الله وي کنه دا وګوره دا الله په نوم سره دا غنوم یو دی کو شق له اسمه من اسمه ليجله وشق له يا وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد الله د دنوم د خپل نوم نراويستو هغه محمود ذات ته او دا محمد ته صلی الله علیه وسلم نو دا وګوره یو خدا شو دویم دا چې په منبرونو باندې پرز د جمعې اخترونو واعظونو کې به درود وایي دارنګه ذکر داغه په مخکنو کتابونو کې دینو دریم دا نو سلورم دا چې د مخکنو انبیاونه لوځ غستو په بار ده کې نو پینځم ذکر د په ملائکو کې نشپغم ذکر د دا الله تعالی په مقام دی اطاعت کې تی الله او تی رسول مونته حکم دی کنه ما یو تی رسول فقد تعالی دارنګه په مقام د رضا کې والله ورسوله احق ان يرضى ان يرضى الله او رسول ډیر حقدار دي چې دی رضی کې يرضو وم پوښتو او شریف اخلاق سره متصف کېدل او رفع د ذکر لرا چې په دغه طریقې هغه لره ډیر سر دی په قبولیت د دعوت داغه کې کنه ځکه چې د کم عزت والا انسان خبره دومره اثرناک نه سمره چې د عزتمن سړي خبره موثرې دا درې نعمت د دعوت د رسالت د رسول د پاره ضروري امور دي چې دا ټول نبی له سلام له الله ور کړیو د دې وجنه افضل دي د ټول رسولانو په مرتبه کې خبره فعنا لك ذکر فإنما العسر يسرا نو یقینا د سختې سره اسانتي وي انما العسر يسرا یقینا د سختې سره اسانتي وي دا داود سورته تسلی تفرید په مخ کې دریو نعمتونو معنی دغه نعمتونو سبب دي د یوسر اسانتي په دنیا او آخرت کې او په دې کې دفع د اعتراض ده چې مشرکان وی چې دا رسول او صحابه فقیران دي په پټوله کې چې د دې الله سره هیڅ مرتبه نشته نو جواب وشو په دې آیات کې ما په معنا د بادو دي لیکن د زر راتلو په وجه دا غین تعبیر په ما سره وشو او سر مشهور دار چې دلته یو غسر سره دوی وسرو نه دي ځکه ال غسر د وزله معرفه راولې ده نو دوی معنی اول دی لکه څنګه چې قانون دي چې نکره چې ما د شی معرفه یا معرفه چې ما د شی معرفه نو ثاني عینی ولای کنه او یوسرن دوزل نکره ذکر دا قانون دی چې نکره چې ما د شی نکره یا معرفه چې ما د شی نکره نو ثاني غیر ولای کنه بل دې دوزل او دواړه جدا جدا شوړي دي په تایید کې ابن کثیر حدیث د حسن بصری راول نه چې چرې هم یو او سر پدو یوسرونو باندې نه غالب کیږي خدا حدیث د مراسیل د حسن بصری رحمه الله نه علما اغیله دور تقویت نور کوي عام علماوی مراسیل الحسن ليس بشی یا مراسیل الحسن شبه الريح لیکن خازن قرطبی د جرجانی نقل کړو چې دا قاعده او دا قول فاسد دی ګوري او صحیح دا نه چې پاول جمله کې اسری دنیوي معنی فقر او غریبی مراد ده چې پای په سټیر ځنی متونه او فتح د ملکونو رااله او خوشاله رااله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او صحابه باندې الله دنیوي او ساتم راوستو دیمه جمله کې د اسر نه مراد اسری دینی دی معنی دینی تکالیف او مصائب او وخت ډیرو بیا د الله را طرف نه فتح او نصرت راغی خلق بدلی ډلی په دین کې داخله دو او دارنګ په دې پسې اخروی یوسر دی جنتونه هغه مراد دی او د دواړو جملو کې تنکیر د یوسرن د پاره د تعظیم دی نو فیضا فرغت فنصب نو کله چې اوسګار شي فارغ شي نو ځان ستړی کا ویلا ربک فرغب او خاص خپل رب ته رغبت کوام وروسته د ذکر د انعاماتونو ترغیب دی داغه شکر کولو ته او داغه شکر دو طریقې دي یو طریقه اضافه فرغت فنصب دې جمله کې مفسرین ډیر اقوال ذکر کړي یو دا چې فارغ شه د فرض مونږ نه ځان ستړي کپ دعا کې دا روایت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په تفسیر ابن عباس ابن جریر سراج المنیر خازن وغیرہ کې او کومو فسرینو چې مطلق صلات ذکر کړل دي چې کله فارغ شه د مونږ نه داغه مطلق نه مراد فرض مونږ دي ځکه دا قاعده محدثین فقها عام ذکر کړی دا دا قانون دی چې په داسې ځینو کې چې مطلق ذکر شي ناغه حملی په مقید باندې نه دی آیات نه دعا رسو د فرض نه ثابت دا فرض نه ثابت تر سنتو نه پس نه ثابت لیکن دی کې هيئت اجتماعي په التزام سره جوړول لکه اوس چې رواج دی نو دا بیا بدعت دی وبنیان چې کوي چې په جمع دا دعا کوي لکه چې هيئت اجتماعي په دعا بعد سنت کې بدعت وکنه نو دی کې دا هيئت بدعت دی ندی آیات نه دعا بعد سنن یا دعا بعد الفرض بالهيئه الاجتماعيه لپاره دلیل نیول لجاهل سړي کار دی مکه تفصیل ډیر شهو سوره مؤمن کې ماویلی ولتا زم کله چې فارغ شه د فرض مونږه نو ځان ستړي کا په قیام الليل کې تهجد کې نو درې معنا کله چې فارغ شه تشهود نه نو ځان ستړي کا په دعا کې ورپسې دعا وکنه نو سلورم قول کله چې فارغ شې دنیا د ضروری کارونو نه روزان ستړي کړ دین په کار کې چې عبادت ته دعوت کولی نو بنظم کله چې فارغ شې دعوت او تبلیغ نه روزان ستړي کا په بل کار د دنیا او د دین کې انسان له بیکاره کې نه استل نه په کار کنه لکه د عمر رضی الله عنه روایت ده چې هغه خو مشغولي په کار د دنیا کې او په کار د آخرت کې سکار خو بکې کنه قرطبي د شریح قول نقل کړو چې په قوم را تیر شو دا ستر پر دې لبي کولی په دوه توی آیا د فراغ په وخت کې تاسو ته دا حکم شوی دی او معلومیږي چې هغه داسې لوبې چې څه فایده پکې نه وا او چې فایده پکې نه هغه لوبې بیا خصوصا د اختر پر ورځ هغه جایز وي بیا لکه حدیث صحیح ذکر په دی باندې یا دا وجه ده چې د خلکو علت پیش کړو په فراغ دا علت نه ذکر کړل چې د اختر روز دی کدی ویلې بیا هغه غنو کړي زمو طریقه د شکر و الی ربک فرغب مان خپل رغبت صرف الله ته ورځوا په ټول احوال او خلق کې حس عبادت او دعوت کې د الله نه سیوا د بل چام لحاظ مکوا او مرادینا توکل او اخلاص کولی د الله په بندګۍ کې چې څومره درنه کې دي شي نو په بندګۍ د الله کې خط رغبت وکا او خې اخلاص پکې وکد ځړنه بیا په دې صورت کې امتیازات وګوره یو خو عظمت د شان د نبی له سلام دې کې ملک څنګه مخکي صورت کې و نو دویم داو چې کله د امور دنیاویونه فارغ شي نو بیا مجاهده وکړه غوړې لارب ته کفر غفخه یا دیو عبادت نوزګار شي دا مطلب نه دی چې اوس په ځای کې نه بل عبادت کې مشغوله شي کنه چې دا غي نوزګار شي نو بلکې مشغوله شو دی مسلمان ټول زندگی دا الله بندگی دا او عبادت دی الم نشرح لك صدرك آیا نه د پرانستی مونتال سینستا او وزوانا انک وزرك او سان کړی د مونږ پتا باندې زمواریستا لری کړی له مونږ ستانه بوجستا بوج د نبوت الذي انقذ ظهرك اغه چې نزدې و چې ما تکلیم لاستا نزدې و کړی نه دی او انقذ اصل کې د درنو لو په معنا اغه بوج چې درنه کړی او شاستا ملاستا ورفعنا لك ذکرك او پورته کړی له مونږ تعالی ذکر ستا فإنما العسر يسرا نو بشکا سره د سختینه سانتیاوی انما الاسر یسرا بشکا پس د سختینه سانتیاوی فیضا فرغ ته پنصب نو کله چې وزګار شې نو ځان ستړې کا ویلا رب دې کا فرغو او خاص فل رب ته رغبت کوام